یا سیدی، بال بچے نفرت کرتے ہوں تو کیا کریں؟ کوئی عمل تجویز فرما دیجئے کہ محبت کرنے لگیں. بال بچے نفرت کرنے کی وجوہات میں سے زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ جو ہے نا بچوں کو جھاڑتا بہت ہے، بیوی کو بھی جھاڑے گا، بچوں کو بھی جھاڑے گا، بات بات پہ ان کی بس وہ بیچارہ ڈانٹ پلاتا رہے گا، جو بھی سمجھانا ہے اس کو ڈانٹ کے سمجھا رہا، تیرے کو 100 مرتبہ کا پھر ادھر رکھ دیا تو نے بے غیرت. اس طرح جب آپ بیوی کو یا بچوں کو کہیں گے تو یار وہ کیسے وہ ترکیب میں آئے گا. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ بولا، کوئی گالی نہیں دی ہے، گھبرائے نہیں آپ. یہ ایک مثال ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ تو آپ کو قرآن اور حدیث میں ملیں گے جو دوسروں کے قول کیے ہوئے بتائے ہوئے کفار کے جیسے اقوال ہوتے ہیں. اس طرح خیر، تو اس طرح اس کو جھاڑ کے ڈانٹ کے آپ نے اگر بار بار یہ کہا تو کہاں سیٹ ہوگا، اس کی دل میں کہاں محبت پیدا ہوگی، پھر کوئی وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ اگر وظیفہ کیا بھی آپ نے اور پھر آپ کی گھوم گئی تو پھر اس کو آپ ذلیل کریں گے سب کے سامنے. اچھا، بچے کو سمجھانے لاتے ہیں میرے پاس بےچارے، تو بڑا عجیب طریقہ کرتے ہیں. سمجھدار بچہ ہوتا ہے، لانگے بڑا بچہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لیکن سب کے سامنے مجھے بولتے ہیں، بلکہ اسی کے سامنے مجھے بولنا بھی رسکی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. لیکن بچے کو سب کے سامنے سمجھانا یا بولنا کسی کو کہ اس کو انہیں بولتے ہیں کہ تیرا پتہ، بولیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، شرارت بہت کرتا ہے، ماں کو مارتا ہے، کبھی کبھی تو گالیاں بھی نکالتا ہے، آپ اس کو سمجھا، بہت نافرمان ہے. تو میں بھی کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار آپ نے سمجھانے کے لیے میرے لیے کچھ رکھا ہی کب، کہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ ذلیل کر چکے، اب وہ میرے سامنے تو ڈیگریڈ ہو گیا، اب تو میں نے جو بولنا وہ سر ہی ہلانا ہے اس نے، دل میں تو وہ آپ سے مزید نفرت بڑھ جائے گی کہ میرے باپ نے ان کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، اب وہ میرے پاس آنے سے کترائے گا، یہ بڑا نقصان کیا آپ نے. تو اس طرح نہیں سمجھایا جاتا، یا تو واقعی میرے سمجھانے سے اس کی شرارت دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو بھی الگ میں کہے کہ یہ اس کو ذرا آپ، کیونکہ آپ سے محبت بہت کرتا ہی ہے، آپ ذرا اس کو موقع نکال کر سمجھائیے کہ یوں نہ کرے، یہ ایک معقول طریقہ ہے، لکھ کر دے. یا پھر اگر وہ پتا ہے کہ یہ سمجھے شرارت کی، اور یہ عادت سمجھانے سے نہیں جاتی، غصے کی عادت، خالی بول دو غصہ مت کرنا تو وہ نہیں چلی جاتی، وہ فطرت میں آدمی ہوتا ہے، آ جاتا ہے غصہ، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو اس لیے بس یہ کہہ دیا جائے کہ بچے کے سامنے بولے گئے دیں کہ اس کو، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے باپ کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم لوگ نیک بن جائیں. اس طرح کی کوئی دعا کی ترکیب ہو کہ بچے کی الٹا حوصلہ افزائی ہو، تو اب یہ طریقے آتے نہیں ہیں لوگوں کو، پھر بولتے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں نفرتیں ہیں، وہ بیوی یوں تو بچے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتے تو یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں. تو اپنے اوپر غور نہیں کرتا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، اپنے اوپر غور کرے گا تو خود نرم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ زیادہ نرم ہو جائیں گے. سختی اپنی طرف سے بارہا ہوتی ہے، قصور ہوتا ہے اپنا، تو اپنے اخلاق درست کرو گے. اور یہ سب کیسے درست ہوں گے؟ مدنی قافلے میں مسلسل سفر کرو گے نا، تو انشاءاللہ غصے کی بھی عادت نکلے گی، یہ گھروں کے ماحول بھی، آپ کے مدنی ماحول بھی درست بنے گا، روایتیں حکایتیں سنو گے تو آپ کا ذہن بنے گا کہ کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے. نیز ایک عمل بھی آپ لے لیجیے، الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری جز ہے، الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم، اور الگ سے پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کسی چیز پر لکھ لیں، کاغذ پہ لکھ لیں اور اس کو دھو کر، یا پلیٹ پر لکھ لیں اس کو دھو کر، اس کا پانی جو ہے بال بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. مگر اس میں کوشش یہ کریں کہ وہ دیکھیں نہیں، دیکھیں گے تو پھر نفسیاتی طور پر وہ اپسیٹ ہو جائیں گے، اور بچوں کی ماں شاید بولے گی ہم پر یہ کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہے، نعوذ باللہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو وہ الگ سے آپ دھو لیا اور سب سو رہے ہیں, موقع ملا تو وہ پانی کے کولر میں ڈال دیا, خلاص پتا بھی نہ چلے کسی, سب پیتے رہے آپ بھی پیئے کوئی بات نہیں. اب وہ لا کے درود پاک بھی پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.